rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 zł. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 stycznia, minęła 10. Anna Zalesza-Seweran, zapraszam na serwis Trójki. Jest inwestor dla kopalni Brzeszcza. Zainteresowanie nabyciem kopalni wyraziła spółka Tauron. Przyszłość mają przed sobą także trzy inne kopalnie planowane wcześniej do zamknięcia. Starty i lądowania wstrzymane. Mgła paraliżuje ruch na lotnisku Ławica pod Poznaniem. Zaciekłe walki na wschodzie Ukrainy. W Doniecku zginęło kilku żołnierzy i kilkudziesięciu bojówkarzy. Miały być zlikwidowane, dostały nowe życie. Chodzi o cztery kopalnie kompanii węglowej. Nie zostaną zamknięte dzięki podpisanemu wczoraj porozumieniu strony rządowej i związkowej. Nierentowne zakłady zostaną podzielone. Część trafi do nowych inwestorów, część do spółki restrukturyzacji kopalń, a część do nowej kompanii węglowej. Marszałek Małopolski Marek Sowa informuje, że kopalnia Brzeszcze może być włączona do spółki energetycznej Tauron. To jest duża zmiana. Po pierwsze, przyszłość kopalni wiążemy z innym podmiotem, z inwestorem strategicznym. Zainteresowanie nabyciem kopalni wyraziła spółka Tauron. Gdyby to się udało zrealizować, no to mamy również zabezpieczoną możliwość nie tylko pracy, wydobycia, ale również rynku zbytu na potrzeby energii. Jeśli proces inwestycyjny kopalni Brzeszcze by się nie powiódł, to po procesie naprawczym wróci w strukturę nowej kompanii węglowej. Decyzja o jej powstaniu zapadła w piątek, mówi Dominik Kolor. Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Ten nowy podmiot będzie w pierwszym etapie funkcjonował na bazie tzw. kopalń rybnickich, a potem do tego podmiotu przechodzą wszystkie pozostałe kopalnie i zakłady funkcjonujące w kompanii węglowej. Po tym, jak podpisano porozumienie, górnicy zakończyli protesty. Strajkowało ponad 2000 pracowników kopalń, kilkuset pod ziemią. Mgła unieruchomiła port lotniczy Ławica w Poznaniu. Widoczność sięgająca 225 metrów nie pozwala na starty i lądowania. Mamy zakłócenia w planie lotów, informuje rzeczniczka poznańskiego portu Hanna Surma. Opóźniony jest wylot do Londynu Luton linii Wizz Air i od razu wiadomo, że będzie opóźniony powrót planowo o 11.05. Z kolei pasażerowie linii Ryanair lecący do Poznania z Oslo Rygę zostali przekierowani do Wrocławia, także wylądują na tym lotnisku i do Poznania być może przyjadą autokarami lub przewoźnik podejmie decyzję, że poczeka na zmianę warunków atmosferycznych tutaj u nas. Tak więc pasażerowie, którzy mieli do Oslo Rygę wylecieć, czekają jeszcze jaki będzie status tego rejsu. By samoloty mogły lądować, widoczność powinna wynosić przynajmniej 600 metrów. Ciężkie walki na wschodzie Ukrainy. Miejscowe władze przyznają się do strat, ale podkreślają, że po stronie prorosyjskich separatystów są one jeszcze większe. Doradca prezydenta Jurij Biriukow poinformował, że z donieckiego lotniska, o które trwają walki, udało się wywieźć 3 zabitych ukraińskich żołnierzy i 23 rannych. Według niego z podsłuchanych rozmów separatystów przez krótkofalówki wynika, że zginęło co najmniej 64 bojówkarzy. W nocy ukraińskie siły były ostrzeliwane 28 razy, ogółem w ciągu ostatniej doby 69 razy. Atakowano m.in. oprócz samego lotniska i jego okolice oraz miejscowości w obwodzie ługańskim. Pod Donieckiem doszło do bezpośrednich starć. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W Genewie kolejna runda rozmów światowych mocarstw z Iranem. Naciskają, by ograniczył swój program jądrowy. Dyplomaci sugerują, że w obecnej formie może on doprowadzić do wyprodukowania broni atomowej. I dlatego właśnie od 9 lat utrzymywane są wobec Iranu dotkliwe sankcje gospodarcze. Zachód domaga się m.in. dostępu do irańskich instalacji nuklearnych. Rząd w Teheranie podkreśla, że nie ma zamiaru produkować broni jądrowej, potrzebna jest natomiast cywilna energia atomowa. Poprzednia runda rozmów zakończona w listopadzie nie doprowadziła do porozumienia. Nowy termin zawarcia ugody to koniec czerwca. Rafał Motrjuk, Polskie Radio. I na koniec jeszcze historia pewnego krokodyla z Kalifornii. Od 37 lat był pupilem jednej z rodzin. Jednak ze względu na przepisy nie mógł dłużej mieszkać w domu i trafił do zoo. Cała sprawa zaczęła się jednak od kotów.

czasie. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Dowoli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Rozpoczynamy drugą godzinę audycji. W tym samym składzie Wojciech Mann, Agnieszka Łukasiewicz i Halinka Wachowicz. No i właśnie Halinka, ale zaraz o tym powiem. Tylko jeszcze informacja dotycząca artysty prezentowanego w poprzedniej godzinie przez Antka Piekuta, że Devin Townsend wystąpi w Stodole 16 marca. Taką informację od Darka otrzymałem. Halinka jest istotną bardzo osobą, nie tylko nazwijmy to w drugim planie, ale też ma wpływ na repertuar. Niektóre utwory i płyty, no krótko mówiąc, kiedy zobaczyła ten album, który miałem dzisiaj ze sobą, zapytała, czy będę coś z niego nadawał. Ja nie byłem pewien, ale widząc jej rozjaśnione oczy, pomyślałem, muszę. Tym bardziej, że państwo pytają, dlaczego tak mało daję aktualnie nadawanych przebojowych artystów, tylko szukam jakichś nieznanych dziwolągów. No to jak ma być przebojowy i do tego Halinka go lubi, to proszę. Out of the weather, drop the window shade. Dirty White Boots, brudne białe buty, no i oczywiście Lenny Kravitz. 15 minut po 10 jest. Przypominam, że mogą Państwo do nas telefonować 2027 trójek, SMS-ować 71335, ewentualnie wysłać maila man@polskieradio.pl. Wciąż jeszcze echa w korespondencji rozpoczynającej poprzednią godzinę Cécile Salvin, co mnie cieszy niezmiernie, że Państwo lubią różne gatunki. Są informacje o tym, że Devin Townsend to nie jest wcale taka nieznana postać i Państwo doskonale wiedzą, jak jego kariera przebiegała, gdzie i z kim występował. To też cieszy oczywiście i że Państwo akceptują nasze wybory. No i ten Lenny Kravitz to jest coś takiego, co nazwijmy to slangowo, chodzi po antenach. Ale nie ma powodu, żebyśmy na taką płytę nie zajrzeli, tyle że może omijając te najczęściej nadawane utwory. Lenny Kravitz jeszcze raz z Frankenstein. I need love. To był Lenny Kravitz. A teraz piosenka, która myślę, że nieomylnie podpowie Państwu, jaki to kącik. Why women like to have a good time? Why women like to have a good time? Why girlfriends like to lose their minds? Why girls hoop and holler a yellow wee? Why girls hoop and holler a yellow wee? They can scream and break down, but it don't move me. Why girls dig me, but I love a cool one? Why girls dig me, but I love a cool one to go home to when I've had my fun? Well, I can romp and stomp. Well, I can rock and roll. Well, I can do the bop. Well, I can thrill my soul. Well, I can drink their wine. They all warm and mine. Yeah, now, baby, baby, oh, can't you see? Yeah, baby, baby, oh, can't you see? I want a young girl to make love to me. Get it? Wonder how. Well, all my good friends, they wonder how. How I made these young girls go wild. Well, just shake my head. Well, just wink my eye. Well, just whisper, baby. Well, just heave a sigh. Well, just romp and stomp. Then I leave my high and dry. Why, women, I must confess. Why, women, I must confess. I want a tame one, make love my way. No, zabawne zakończenie, bum, no ale tak to się kiedyś grało. Kącik rockabilly oczywiście, Wild Wild Women, o dzikich kobietach śpiewał Johnny Carroll. No to będą jeszcze dwie przynajmniej piosenki z tego gatunku i z tamtych lat, 50. Ciekawa sprawa, że są oczywiście fani tej muzyki, ale ja jestem pełen podziwu i szacunku, bo nadaje jakiś utwór wykonawcy, no kompletnie nieznanego powszechnie, nazwijmy to, i od razu pojawia się kolekcjoner czy znawca, który mówi: a tak, mam jego 40 płyt, w tym większość na winylu, ale też składankę na kompakcie. To jest nieprawdopodobne, że wśród słuchaczy są ludzie, którzy, no gdyby zebrać ich wiedzę i zbiory muzyczne, no po prostu mają wszystko. Jestem pełen podziwu. No ciekawe, czy ktoś z Państwa kolekcjonuje na przykład Jackiego Lee Cochrana, który za chwilę wykona utwór Mama, Don't You Think I Know, albo ewentualnie, jeszcze mamy inną propozycję, będzie to Buddy Cavell i utwór zatytułowany Lorraine. You've been putting out. Mama, don't you think I know that you've been stepping out? Mama, can't you see that I done caught on to your line? Don't you used to say you love me, and you better not start crying. Callin' when that midnight train starts rolling down that line, your long loving daddy's gonna have an easy mind. Play blues, Mama. Mama, don't you think I know you made a fool of me? My head is hanging low, Lord, you done made a wreck of me. No use to say you love me, it ain't nothing but a lie. You done told me that beforehand, then you left me high and dry. I don't never want to see you hanging around my door no more. Mama, don't you think I know what you done used me for? Thank you. Mama, don't you think I know you made a fool of me? My head is hanging low, Lord, you done made a referee. No use to say you love me, it ain't nothing but a lie. You done told me that before, and then you left me high and dry. I don't ever want to see you hanging around my door no more. Mama, don't you think I know what you done used me for? Well, yes, now, Mama, don't you think I know what you done used me for? Mama, don't you think I know? Mama, Mama, don't you think I know? Kącik rockabilly. Tych kącików mogłoby w audycji być więcej, bo na przykład co pewien czas z lekkim wstydem przychodzę do radia z płytą, która ukazała się już jakiś czas temu, a wtedy, kiedy się pojawiła na rynku, to ja albo nie trafiłem na nią, albo ją zlekceważyłem, albo. Czyli mógłby powstać kącik płyt przeoczonych. I zazdroszczę tym redaktorom, którzy w porę zauważyli taki album i prezentowali go Państwu. No dzisiaj tylko próbka, ponieważ czasu nie jest tak dużo, ale ta płyta wróci, myślę, za tydzień, bo bardzo mi się podoba. A przeoczono, no bo ma już swoje 2 lata przynajmniej i do tego nagrana została przez córkę artysty, którego bardzo często w swoim czasie nadawałem, mianowicie Chrisa Whitleya. To jest Trixie Whitley, niezwykle utalentowana młoda dama i jako przedsmak tego, co za tydzień, tylko że nie będą takie spokojne za tydzień chyba te utwory, posłuchamy kompozycji Pieces. Dla niektórych to znowu będą flaki, ale wiem, że jest duża grupa, która to doceni. Thank you. sensual touch is all that remains. You are blue, the fragile grace on my skin and in my face. I'm leaving pieces behind. Of the mind flow, emptiness is always on the go. Gliding in the mirrors, gathering the symptoms of all we have and all we don't know. Trixie Whitley. Myślę, że warto śledzić to, co ta pani robi i co będzie robiła w najbliższej przyszłości. A teraz Jan Chojnacki, dzień dobry. Dzień dobry. Zasadniczo flaków z olejem nie lubię, ale gdyby one miały cały czas tak się prezentować, jak to, co pani Whitley wykonuje, to spożywałbym bez przerwy. No i będzie jeszcze, bo tu jest parę pięknych rzeczy, które nagrała. Dzisiaj mnie trochę na country zwekslowało, a to dlatego, że zainteresowałem się taką płytą Randy'ego Travisa zatytułowaną Influence. To jest już druga część tych wpływów, które na twórczość Randy'ego jakoś tam zaznaczyły się, na twórczości Randy'ego się zaznaczyły. On popadł w jakąś paskudną przypadłość zdrowotną. Teraz się podobno z tego wygrzebuje, już nawet zaczyna troszkę próbować grać na gitarze. I tuż przed tą przypadłością nagrał sporo piosenek, które kształtowały jego wyobraźnię muzyczną i w ogóle jego stosunek do świata. Druga część tych jego wspomnień muzycznych zawiera sporo piosenek klasycznych. Między innymi także i są pewne nawiązania do twórczości Henka Williamsa, jak chociażby i ta, którą dzisiejszy mój występ, przede wszystkim występ Randy'ego Travisa rozpocznę. If the wife and I are fussing, brother, that's all right. 'Cause me and that woman bought a license to fight. Why don't you mind your own business? Mind your own business. 'Cause if you mind your business, then you won't be minding mine. Oh, the woman on our party line's a nosy thing. She picks up her receiver when she knows it's my ring. Why don't you mind your own business? Mind your own business. 'Cause if you mind your business, then you won't be minding mine. Well, I got a little gal that wears her hair up high. All whistle when she walks by. Why don't you mind your own business? Mind your own business. 'Cause if you mind your business, then you sure won't be minding mine. If I want a honky-tonk around a 203, my brother, that's my headache. Don't you worry about me. Just mind your own business. Hey, mind your own business. 'Cause if you mind your business, then you won't be minding mine. Seems to be high tone. I got all that I can do just to mind my own. Why don't you mind your own business? Mind your own business. 'Cause if you mind your business, you'll stay busy all the time. Now that not everybody knows, it's just not always done for some reason or another. I may tell a lot of stories that may not be true, but I can get to heaven just as easy as you. So mind your own business. Hey, mind your own business. If you mind your business, then you won't be minding mine. If you mind your business, you sure won't be minding mine. If you mind your business, then you won't be minding mine. Być może państwo zauważyli, że Randy wzbogacił tradycyjną wersję Mind Your Own Business o dodatkową zwrotkę, która, jak sam zaznaczył, bardzo rzadko jest wykonywana. Ale też zapewne jest dziełem Henka Williamsa, jak i cała piosenka. Country music ma bardzo różne oblicza i różne wymiary. O tym za chwileczkę będę starał się przekonać państwa. A to za pośrednictwem kilku nagrań z albumu poświęconego jednemu z gigantów muzyki country, czyli Ediemu Arnoldowi. Ten Eddie mi się kojarzy w zasadzie, jako że nie jestem specjalistą od muzyki country, z jednym nagraniem, które pamiętam, bo wsłuchiwałem się weń za pośrednictwem Radia Pionier w Bakelicie, kiedy było na listach Radia Luxemburg. Make the World Go Away, taka tak. Była piękna piosenka, no ale Eddie Arnold to jest jakaś amerykańska potęga, on tam ma, nie wiem, 100 płyt, 500 numerów 1, 30 grami i tak dalej, i tak dalej. Nawet jak zacząłem gdzieś się wgłębiać w jego biografię, to biografowie porównują go czasami nawet do samego Henka Williamsa, tyle tylko, że uważają, że on troszkę z innej strony country wygładził, że tak powiem, i bardziej upopowił, no ale zasługi ma ogromne, stąd też nie dziwota, że kilkudziesięciu znakomitych muzyków amerykańskich postanowiło dołożyć swoje wersje jego przebojów do płyty zatytułowanej You Don't Know Me, Rediscovering Eddie Arnold. No i tam są różne rzeczy i są też dziwolągi. Taki jeden dziwoląg za chwilę, bo wystąpi Baby Buell. No. Baby Buell to jest kobieta, przepraszam, piękna kobieta, która specjalizowała się głównie w tym, że swoją pięknością oczarowywała różnych mężczyzn i bardzo się z nimi blisko kolegowała. Wśród nich są na przykład Mick Jagger, Iggy Pop, David Bowie, Elvis Costello, Jimmy Page, Steven Tyler. Ale to ja rozumiem, że nie jednocześnie. Nie. Tak, po kolei. Interwała. Tak. Ale czasami zdaje się, że mogło być i równolegle. Uh-huh. Na przykład ze Stevenem Tylerem do tego stopnia się pokolegowała, że Liv Tyler no to jest ich córka. I od czasu do czasu Babe Buell też do studia wchodziła i sama nagrywała własne płyty, a tym razem dołożyła do tego hołdu i ukłonu w stronę Arnolda utwór zatytułowany I Hold You In My Heart. To jest straszna kaszana, okropne nagranie, ale jako wzruszający tytuł bardzo jest. Tak, ale jako ciekawostkę chciałbym zaprezentować Baby Buell. In my heart. for me. Wydaje mi się, że ta Baby Buell, bez względu na to, jak śpiewa, to z uwagi na swoje kontakty, nie ma trudności z wejściem do studia i zebraniem grupy akompaniującej. Ona zawsze może zagrozić, że o czymś powie publicznie i chłopaki przylatują na wyścigi, żeby z nią zagrać. No, zwłaszcza jeżeli pamiętają okładkę Playboya z listopada 1974 roku, bo tam była właśnie Playmate of the Month. Każdy ma na pewno na ścianie wycięte to i pamiętam. A okładka, może nawet rozkładówkę. Kto wie. Z tej samej płyty, czyli z albumu ku czci Ediego Arnolda, kolejne nagranie, które jakże inne oblicze muzyki country prezentuje, to będzie Jason Ringenberg, który swoją wersję Texarkana Baby ułożył w sposób taki lekko kantrowo-punkowy. Texas, Canada, baby.